20वां सर्ग। लोभ, द्वेष, मद, ईर्ष्या, अभिमान और दाह से दूषित एवं काम आदि अनर्थों के घर यौवन की निंदा। बाल्यावस्था अतिमूर्खता, असामर्थ्य और परतंत्रता आदि से दुःखपूर्ण भले ही हो, पर यौवन अवस्था में ये बातें नहीं हैं। उसमें नाना भोग भोगने से उत्पन्न आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए वह सर्ग पेज 58 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। सुख की कारण है ऐसी शंका करके यौवन की अत्यंत अनर्थकारिता का वर्णन करने के लिए कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, मुनिवर, बाल्यावस्था के अनंतर पुरुष बाल्यावस्था के अनर्थों को त्याग कर भोग भोगने के उत्साह से या आने वाले कामरूप पिशाच से दूषित चित्त होकर नरकपात के लिए ही यौवनारूढ़ होता है। मूर्ख पुरुष यौवनावस्था में अनंत चेष्टा वाले अतेव चंचल अपने चित्त की राग द्वेष आदि वृत्तियों का अनुभव करता हुआ एक दुहक से दूसरे दुहक को प्राप्त होता है, अर्थात दुहक परंपरा का भोग करता है। 1-2 मांडव्य ऋषि ने व्यवस्था कर रखी है कि 14 वर्ष तक किए गए दुष्कर्मों से नरक प्राप्ति नहीं होती, इसलिए बाल्यावस्था से नरकतन नहीं होता, लेकिन यौवनावस्था तो नरकतन की ही हेतु है, यह भाव है। चित्तरूपी बिल में वास करने वाला तथा अनेक प्रकार के भ्रमों को पैदा करने वाला कामरूपी पिशाच विवश पुरुष के विवेक का तिरस्कार कर उसे अपने वश में कर लेता है। 3 जैसे निधि आदि को देखने के लिए बालकों के हाथ में रखा हुआ सिद्धांजन चंचल वृत्ति वाली नेत्र प्रभाव के अनावरण को भूमि शिला आदि के व्यवधान को हटाकर निधि देखने की सामर्थ्य देता है। वैसे ही यौवनावस्था में अवश्चित्त युवतियों के चित्त से भी चंचल नाना प्रकार की चिंताओं के कपाट खोल देता है, अर्थात यौवनावस्था में पुरुष को विविध चिंताओं का सामना करना पड़ता है। वर्टिकल बार 4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मुनिवर, यौवनावस्था में स्त्री, जुआ, कलह आदि व्यसनों को उत्पन्न करने वाले राग लोभ आदि दोष काम चिंता आदि के वशीभूत चित्त वाला होने से काममय और चिंतामय पुरुष को नष्ट कर डालते हैं और वे दोष यौवन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। महानरक की हेतुभूत और सदा भ्रांति पैदा करने वाली यौवनावस्था से जिन लोगों का विनाश नहीं हुआ उनका दूसरे किसी से विनाश नहीं हो सकता। श्रृंगार आदि 9 रसों से और कटु तिक्त आदि 6 रसों से पूर्ण आश्चर्यजनक अनेक वृत्तांतों से परिपूर्ण भीषण यौवन भूमि को जिसने पार कर लिया वही पुरुष धीर कहा जाता है। 5-7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। क्षणभर के लिए दैदीप्यमान चंचल मेघों के गर्जन से युक्त बिजली के समान प्रकाशमान अमंगलमय यौवन मुझे पसंद नहीं है, अर्थात जैसे वर्षा ऋतु की रात्रि क्षण भर के लिए बिजली के प्रकाश से दैदीप्यमान हो उठती है और चंचल मेघों के गर्जन तर्जन से गूंज उठती है, वैसे ही यौवनावस्था भी स्वल्पकाल के लिए उज्ज्वल है। घोर गर्जनाओं के समान अभिमानपूर्ण उक्तियों से युक्त अमंगलमय यह यौवन मुझे भला नहीं लगता। मुनिवर, भोग के समय मीठा अतेव बड़ा भला लगने वाला अंत में दुःखदायी होने के कारण नीम के समान कड़ुवा दोषरूप निंदा के हेतुभूत संपूर्ण दोषों का भूषण सब दोषों में श्रेष्ठ शराब के नशे के सदृश यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। 8-9 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यौवन है तो निरा असत्य पर सत्य सा प्रतीत होता है, शीघ्र ही लोगों को अपनी वंचना का शिकार बना डालता है, धोखा दे देता है और स्वप्न में दृष्ट स्त्री के समान है, इसलिए यौवन मुझे नहीं रुचता। 10 यौवन एक क्षण भर के लिए सुंदर प्रतीत होने वाली संपूर्ण वस्तुओं में गंधर्वनगर 4 के सदृश जिसे गंधर्वनगर दिखाई देता है उसकी मृत्यु हो जाती है, इससे गंधर्वनगर का दर्शन मरण का चिन्ह है, यह सिद्ध है। इसलिए गंधर्वनगर के पक्ष में संपूर्ण आयु के अंत में ऐसा अर्थ करना चाहिए। 58 पेज 59 20 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्वश्रेष्ठ है और सभी लोगों को क्षण मात्र के लिए अच्छा लगता है, इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता। 11 वर्टिकल बार प्रत्यंचा से छोड़ा गया बाण जितने समय में लक्ष्य का वेध करता है केवल उतने समय तक सुखदायक, शेष संपूर्ण काल में दुःख देने वाला और नित्य संताप रूपी दोष देने वाला यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। 12 यौवन केवल आपातः जब तक विचार न किया जाए तभी तक रमणीय प्रतीत होता है, इसमें शुद्ध चित्तता का सर्वथा अभाव रहता है। यह वेश्या स्त्री के समागम के समान नीरस है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। 13 जैसे प्रलय काल में सबको दुःख देने वाले बड़े बड़े उत्पात चारों ओर से उमड़ पड़ते हैं, वैसे ही युवावस्था में भी सबको दुःख देने वाले जो कोई कार्य हैं वे सब समीप में आ जाते हैं, अर्थात युवावस्था में परदुःखदायी अनेक दुष्कर्म होते हैं। 14 वर्टिकल बार हृदय में अंधकार करने वाली यौवनयुक्त अज्ञान रात्रि से विशाल आकार वाले भगवान महादेव जी भी निश्चय भयभीत रहते हैं, इसीलिए ही वे सदा विवेक ज्ञान रूपी चंद्रमा को धारण करते हैं। यदि नहीं डरते तो क्यों धारण करते, यह भाव है। 15 यह यौवनकालीन मोहशुभाचरण को भुलाने वाली एवं बुद्धि को कुंठित करने वाली, बुद्धिनाश करने वाली भ्रांति की प्रचुर मात्रा में सृष्टि करता है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार जैसे वनाग्नि से वृक्ष जलाया जाता है, वैसे ही युवावस्था में प्रियतमा के वियोग से उत्पन्न दुःसह शोकाग्नि से जीव जलाया जाता है। 17 बुद्धि दोषों के निराकरण से कितनी ही निर्मल क्यों न हो, कितनी ही उदार क्यों न हो और गुणों के आधान से कितनी ही पवित्र क्यों न हो, पर जैसे वर्षा ऋतु में नदियां मलिन हो जाती हैं वैसे ही यौवन में मलिन हो जाती है, अर्थात जैसे निर्मल पवित्र शीतल और मधुर जल वाली नदी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, वैसे ही निर्मल उदार और पवित्र बुद्धि भी युवावस्था में मलिन हो जाती है। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार बड़ी बड़ी लहरों से युक्त भीषण नदी लांघी जा सकती है, पर भोगतृष्णा से चंचल इंद्रियों वाली यौवन से अस्थिर चित्तवृत्ति वश में नहीं की जा सकती है। वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार वह मनोहारिणी कांता, उसके वे विशाल स्तन, वे मनोज्ञ हाव भाव और वह सुंदर मुख, युवावस्था में ऐसी ऐसी अनेक चिंताओं से मनुष्य शिथिल हो जाता है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार इस संसार में सज्जन लोग चंचल भोगतृष्णा से प्रपीड़ित युवा पुरुष का आदर सत्कार नहीं करते, केवल यही बात नहीं है किंतु वे कटे हुए और सूखे तिनके के समान उसका तिरस्कार करते हैं। 21 59 मनस्वियों के लिए मानहानि मरण के समान क्लेशकारक है, इस अभिप्राय से कहते हैं। यौवन अभिमान से महागज के समान जड़ और दोषरूप मोतियों को धारण करने वाले अविवेकी पुरुष के अधःपतन के लिए नित्य बंधन का स्तंभ है, या जैसे आलान हाथी को बांधने का खूटा मोती वाले मदोन्मत्त गजराज के दर्प को चूर्ण कर देता है, वैसे ही यौवन भी अभिमान से मत्त और विविध दोषों से पूर्ण पुरुष का अधःपतन कर देता है। मुनिवर खेद है कि मनुष्यों का यौवन वनस्वरूप है, प्रियतम स्त्री पुत्र आदि इष्ट पदार्थों की अप्राप्ति और वियोगजनित संताप से पैदा हुआ शोष और रोदन उसके वृक्ष हैं, मन उक्त वृक्षों की बड़ी जड़ है और दोषरूपी सांप उन वृक्षों के खोखलों में निवास करते हैं। 22 23 उनिवर आप यौवन को दुष्ट चिंतारूपी भ्रमरों का आवासभूत कमल समझिए, वह विश्व सुख कणरूपी मधुबिंदुओं और रागादिरूपी केसरों से भरा हुआ है और दुष्ट संकल्परूपी पंखुड़ियों से व्याप्त है, अर्थात जैसे कमल के ऊपर भ्रमर मंडराते हैं वह मकरंद और केसर से खचाखच भरा रहता है और चारों ओर से पंखुड़ियों से घिरा रहता है, वैसे ही युवावस्था में मनुष्य के। सर्ग पेज 60 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। चित्त में अनेक दुष्ट चिंताएं मंडराती है, बुरे संकल्प घेरे रहते हैं और विश्व सुख कर्ण और राग का साम्राज्य छाया रहता है। 24 यौवन पुण्य और पाप रूपी या लौकिक कार्य रूपी पतन के हेतु होने से कुत्सित पंख वाले हृदय रूपी तालाब के तीर पर विचरने वाले आधिव्याधि रूपी पक्षियों का निवास स्थान है। नवयौवन असंख्य एवं वृद्धि को प्राप्त होने वाली तुच्छ संकल्प विकल्प रूप लहरों का अवधिरहित असीम या अंत में जरा आदि दोहक देने वाला सागर है। अर्थात जैसे असीम समुद्र असंख्य और क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होने वाली जलमय तरंगों का एकमात्र आश्रय है, वैसे ही अंत में जरा मरण आदि दोहक का स्थान नवयौवन भी असंख्य और लगातार बढ़ने वाली संकल्प विकल्प परंपरा का एकमात्र आश्रय है। जैसी संकल्प विकल्प परंपराएं यौवन काल में होती हैं, वैसी अन्य काल में नहीं होती, यह आशय है। यौवन आंधी के समान है। जैसे धूली से अंधकारपूर्ण आंधी मकड़ी के संपूर्ण जालों को तहसनहस करने में सिद्धहस्त होती है, वैसे ही रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण विषम यौवन सत्संगति शास्त्राभ्यास आदि अनेक प्रयत्नों से उत्पन्न होने वाले सद्गुणों की प्रसाद प्रकाश विवेक दृष्टि की अभिवृद्धि आदि की स्थिरता को नष्ट करने में बड़ा दक्ष है। यौवन अतिरूक्ष पांसुओं के आंधी में उड़ने वाले धूलिकनों के समान है। जैसे इधर उधर उड़ रहे अपवित्र तृण पत्तों से अधिक दुःखदायक अतिरूक्ष धूलिकण लोगों के मुंह को धूलि धूसर कर देते हैं और आकाश में बहुत ऊंचे स्थान में चढ़ते हैं, वैसे ही विषोन्मुख चंचल इंद्रियों द्वारा अधिक कष्टदायक रूक्ष यौवन भी विषवासना से उत्पन्न रोगों से लोगों के मुंह को घूसर रक्तताशून्य सफेद कर देता है और दोषों की परम सीमा में आरूढ़ होता है। 25-28 मनुष्यों का यौवनोल्लास यौवन की अभिवृद्धि दोषों को जगाता है, उत्पन्न करता है और गुणों का मूलोच्छेद करता है। अतएव वह पापों की वृद्धि करने के कारण पापों का विलास है। वर्टिकल बार 29 वर्टिकल बार मुनिवर मनुष्यों का नवयौवन चंद्रमा के सदृश है। जैसे चंद्रमा कमल के पराग में आसक्त भवरी को कमल में बांधकर मोहित कर देता है, वैसे ही नवयौवन शरीर में ही चंचल बुद्धि को अभिमान रूप कोश में बांधकर विमूढ़ कर देता है। 30 शरीर रूपी छोटे बन में उत्पन्न हुई बड़ी रमणीय यौवन रूपी मंजरी जब उत्कर्ष को प्राप्त होती है बढ़ती है, तब अपने से संबद्ध मन रूपी भ्रमर को उन्मत्त कर डालती है। अर्थात जैसे छोटी वाटिका या कुंज में उत्पन्न रमणीय फूलों का गुच्छा जब बढ़ता है तब उसमें बैठे भवरे को मोहित कर देता है, वैसे ही शरीर में उत्पन्न रमणीय प्रतीत होने वाला यौवन मन को मोहित कर देता है। 31 वर्टिकल बार मुनिवर शरीर रूपी मरुभूमि में कामरूपी सूर्य के ताप से प्रतीत हो रही यौवन रूपी मृगतृष्णिका के प्रति दौड़ रहे मनरूपी मृग विश्व रूपी गड्ढे में गिर पड़ते हैं। अर्थात जैसे मरुभूमि में सूर्य के ताप से प्रतीत हो रही मृगतृष्णा के प्रति जल की इच्छा से दौड़ रहे मृग गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही शरीर में काम के संताप से भासित यौवन के प्रति दौड़ रहा मन विषयों में फंस जाता है। वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार शरीर रूपी रात्रि की चांदनी मनरूपी सिंह की अयाल गर्दन के बाल और जीवन रूपी समुद्र की लहरी युवावस्था से मुझे संतोष नहीं होता। 33 वर्टिकल बार जो यह युवावस्था है यह देहरूपी जंगल में कुछ दिनों के लिए फली फूली शरद ऋतु है, यह शीघ्र ही क्षय को प्राप्त हो जाएगी, अतएव इस पर आप लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का अपने अनुचरों के प्रति यह कथन है। 34 उक्त अर्थ का ही 6 श्लोकों से विशद रूप से वर्णन करते हैं। 60 पेज 61 सर्ग 21 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जैसे अभागे पुरुष के हाथ से चिंतामणि अभीष्ट पदार्थ देने वाला रत्न तत्काल चला जाता है, वैसे ही शरीर से युवावस्था रूपी पक्षी जल्दी भाग खड़ा होता है। 35 वर्टिकल बार जब यौवन अपनी चरम सीमा में आरूढ़ हो जाता है, तब केवल नाश के लिए ही संतापयुक्त कामनाएं वृद्धि को प्राप्त होती है। 36 वर्टिकल बार तभी तक रागद्वेश रूपी पिशाच विशेष रूप से इधर उधर घूमते फिरते हैं, जब तक यह यौवन रूपी रात्रि संपूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती। रागद्वेश आदि संपूर्ण दोषों की जननी युवावस्था ही है, यह भाव है। 37 जैसे विविध बाल क्रीड़ाएं करने वाले क्षण भर में नष्ट होने वाले मरणासन्न पुत्र में लोगों की करुणा होती है, वैसे ही विविध चित्त विकारों मनोरथों से बढ़ी चढ़ी थोड़े समय तक रहकर नष्ट हो जाने वाली बेचारी युवावस्था पर भी करुणा करो। जो मनुष्य क्षण भर में विनष्ट होने वाले यौवन से मूर्तावश फूला नहीं समाता, वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु ही है, क्योंकि वह महामूढ़ है। जो मनुष्य अभिमान युक्त अज्ञान के कारण मदोन्मत्त युवावस्था को उपादेय सारयुक्त वस्तु समझकर उस पर आसक्त होता है, उस दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप भोगना पड़ता है। 38-40 मुनिवर, इस जगत में वे लोग पूजनीय हैं, वे ही महात्मा हैं और वे ही पुरुष हैं, जिन्होंने अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य आदि की हानि के बिना सुखपूर्वक यौवन रूपी संकट को पार कर दिया। बड़े बड़े मगरों से पूर्ण सागर सुखपूर्वक तैरा जा सकता है, परंतु रागद्वेश आदि रूप महातरंगों के कारण उमड़ा हुआ और अनेक दोषों से युक्त निंदनीय यौवन के पार जाना कठिन है। 41-42-61 बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में अज्ञान और अशक्ति से पुरुषार्थ साधन नहीं हो सकता और युवावस्था विविध दोषों से पूर्ण होने के कारण पुरुषार्थ साधन के योग्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पुरुष को कभी भी साधन संपत्ति से मोक्ष की आशा नहीं है। ऐसी आशंका कर संपूर्ण यौवनों की निंदा नहीं की जाती, किंतु दुर्यौवन की ही निंदा की जाती है। सुयौवन का तो पुरुषार्थ में ही पर्यवसान होता है, ऐसा लक्षण द्वारा दिखलाते हुए उसकी दुर्लभता को दिखलाते हैं। ब्राह्मण विनय से अलंकृत साधुओं के आश्रम के समान शांतिप्रद करुणापूर्ण और शम दम आदि विविध गुणों से युक्त यौवन इस संसार में इस मनुष्य जन्म में भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे कि आकाश में वन, अर्थात जैसे आकाश में वन की स्थिति अति दुर्लभ है, वैसे ही इस संसार में विनयुक्त पूज्य मुनिजनों में रहने वाला दया से परिपूर्ण और शम दम आदि गुणों से परिवृत सुयौवन मनुष्य जन्म में भी अति दुर्लभ है, फिर अन्य योनियों में तो कहना ही क्या है। 43 20वां सर्ग समाप्त।